www.watchmark.pl i dołącz do rewolucji zdrowego stylu życia ze smartwatchami Watchmark. Watchmark. Najlepszy smartwatch jest tutaj. Wszystko do szkoły jest tu, w Pepco. I to w niewiarygodnie niskich cenach. Tylko teraz ubrania i przybory szkolne Koci Domek Gabi, Hello Kitty and Friends i Hot Wheels. Odwiedź nas i sprawdź. Pepco. Szkoła niskich cen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 27 lipca, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Najwyższy alert przed ulewami trzeciego stopnia dla Opolszczyzny, Śląska i Małopolski. Do strefy Gazy wjeżdżają ciężarówki z pomocą humanitarną dla Palestyńczyków, informują egipskie media. Jest szansa na porozumienie celne Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi. Po południu ważne rozmowy w Szkocji. Nadchodzą silne burze i ulewy. Szczególnie niebezpiecznie może być na południu, wschodzie i w centrum kraju. Najnowsze prognozy i ostrzeżenia ma Michał Makowski. Ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia zostały wydane dla Opolszczyzny, Śląska i Małopolski. Lokalnie może spaść nawet 120 litrów wody na metr kwadratowy i grad o średnicy 3 mm. Silne burze dotkną też centrum i wschód kraju, od Mazur po Podkarpacie. Rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek podkreśla, że sytuacja jest dynamiczna, więc alerty pierwszego i drugiego stopnia mogą jeszcze zostać zaostrzone. Może dochodzić do lokalnych podtopień, chociażby na tych terenach zurbanizowanych. Natomiast silny wiatr może zrywać linie energetyczne na południu Polski, dodaje wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz. Przygotujmy swoje domy nawet na ten okres przynajmniej 2-3-dniowego braku energii elektrycznej, bo takie okoliczności mogą wystąpić. Obozy harcerskie na południu Polski mają zostać ewakuowane. Niż znad Morza Śródziemnego będzie się stopniowo przesuwać na północ kraju. Michał Makowski, Polskie Radio. Ciężarówki z pomocą humanitarną zaczęły wjeżdżać do strefy Gazy, informują egipskie media państwowe. Jak podkreślają, stało się to możliwe, bo Izrael ogłosił taktyczną przerwę w działaniach zbrojnych w niektórych częściach palestyńskiej enklawy. Transporty z pilną pomocą dla głodujących mieszkańców przejeżdżają przez przejście graniczne w Rafa. Izraelskie wojsko ogłosiło codzienne przerwy humanitarne w godzinach 7-17 czasu polskiego, mają obowiązywać do odwołania. W strefie Gazy brakuje żywności, wody i leków. Społeczność międzynarodowa wzywa do zawieszenia broni i pomocy mieszkańcom palestyńskiej enklawy. Po południu spotkanie w sprawie ceł Ursuli von der Leyen i Donalda Trumpa. Rozmowy odbędą się w Szkocji. To, że przewodnicząca Komisji Europejskiej poleciałaby osobiście spotkać się z amerykańskim prezydentem, sugeruje, że dopinane będą szczegóły porozumienia, relacjonuje nasza korespondentka w Brukseli, Beata Płomecka. Bardzo poważana kobieta. Tak o Ursuli von der Leyen mówił Donald Trump po przylocie do Szkocji. O szansach na porozumienie? 50-50. Pół na pół. Wiele wskazuje na to, że Stany Zjednoczone nałożą 15% cła na towary z Unii, choć możliwe są wyłączenia w sektorach lotniczym, wyrobów medycznych czy alkoholowych. Ale wszystko zależy od decyzji Donalda Trumpa, a te trudno przewidzieć. Komisja Europejska i jej szefowa Ursula von der Leyen niezmiennie powtarza: jesteśmy gotowi na porozumienie, ale Unia przygotowuje się też na fiasko rozmów i ma przygotowaną listę ceł odwetowych na amerykańskie towary o wartości ponad 93 miliardów euro. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Pierwsze powstańcze strzały padły na Żoliborzu. W tym roku przypada 81. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Uroczystości upamiętniające rozpoczynają się właśnie przy kamieniu upamiętniającym żołnierzy zgrupowania Żywiciel. Zaplanowano też rodzinną grę miejską pod tytułem Barykady Żoliborza. Można w formie interaktywnej poznać historię powstania. Głównym dniem obchodów jest zawsze 1 sierpnia, kiedy rozpoczął się bohaterski zryw w stolicy. O 17 w godzinę W tradycyjnie zawyją syreny. Arka Chrobrego, zamek, kontener czy słoń pustynny. Takie konstrukcje wystartują w Mistrzostwach Polski w pływaniu na byle czym w Augustowie. Jak mówią przedstawiciele 20 ekip, które zgłosiły się do zawodów, to wydarzenie jedyne w swoim rodzaju. To jest chyba bakcyl. Jak widać tutaj, każdy za każdym razem jeszcze więcej i jeszcze mocniej. Ta otoczka tutaj jest taka fajna, że tych ludzi się tu poznaje, przyjeżdżamy tutaj. Tak naprawdę to jest to. Inżynierów mamy 3, także pomysłowość tutaj było i składanie wszystko na wodzie. Ku czci Bolesława Chrobrego, 1000-lecie mamy, także stąd gdzieś tam takie pomysły nam wpadły do głowy. Wygląda on lekko, konstrukcja jest cała z drewna, przykleiliśmy śmietki, które żeśmy dostali, także orzeł jest ze styropianu, konie ze styropianu. Później będzie widać, jak król na nim siedzi, a ja jeszcze go trzymam za kopyta.

Dawno, dawno temu bardzo nie lubiłem, kiedy ktoś nagrywał piosenki mojego ulubionego zespołu. Z czasem zacząłem doceniać tych, którzy własnymi autorskimi narzędziami potrafili wydobyć z tych klasyków coś zupełnie nowego i myślę, że przełomem kiedyś była właśnie Suzy and the Banshees z utworem Dear Prudence. Przez najbliższe 2 godziny Beatlesi będą tylko autorami. Agnieszka Łukasiewicz, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz, zapraszamy do sanatorium. Teraz David Bowie. Like endless rain into a paper cup, they slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. They make their way across the No i dziś muzycy The Beatles mieli być tylko autorami, a tu na gitarze i w chórkach John Lennon, który wówczas przyjaźnił się z Bowiem, to płyta Young Americans. Wielki sukces Bowiego, no i także pierwszy jego numer jeden amerykański Fame, napisany wspólnie z Lennonem, który później muzyków grających wtedy z Bowiem chciał wziąć jako swój zespół w trasę koncertową. Ale to już był rok 81. I jak wiemy, trasa odbyć się nie mogła. A teraz pierwszy polski akcent sprzed lat. Próbuję policzyć, wydaje mi się, że 8. Tymon Tymański zabrał się za Beatlesowski Biały Album. Całości nie zrobił, ale na trasie Spragnieni Lata głównym hymnem granym także bardzo mocno wtedy w Trójce był ten utwór. Cry, Baby, Cry. Dwie Natalie, Grosiak i Przybysz, Krzysztof Zalewski i sam dyrektor Tymon Tymański. Cry, baby, cry. Make your mother sigh. She's old enough to know better. So cry, baby. The king of Marygold was in the kitchen cooking breakfast for the queen. The queen was in the parlor playing piano for the children of the king. Cry, baby, cry. Make your mother sigh. She's old enough to know better. So cry, baby. The king was in the garden picking flowers for a friend who came to play. The queen was in the playroom pink pictures for the children's holiday. Especially by the children for a lark. Cry, baby, cry. Make your mother sigh. She's old enough to know better. So cry, baby, cry, baby, cry. Make your mother sigh. She's old enough to know better. So cry, baby, cry, baby. Make your mother sigh. She's old enough to know better. So cry, baby, cry, baby, cry. Make your mother sigh. She's old enough to know better. So cry, baby. Latem roku 1969 Joe Cocker zasłynął jako jeden z pierwszych może oprócz jazzmenów wykonawca, który potrafił uczynić piosenkę Beatlesów swoją, nie tylko na płycie, ale przede wszystkim na festiwalu Woodstock. Sami Beatlesi byli zachwyceni i postanowili sprezentować mu coś absolutnie unikatowego. Własną piosenkę, której jeszcze nie nagrali i nie wydali. Cocker, trochę przestraszony tą sytuacją, czekał, zwlekał. No i w końcu Beatlesi uprzedzili go płytą Abbey Road, na której ten utwór się ukazał. A mógł być pierwszy. Sam mi to opowiedział kiedyś w Warszawie. Sentido! kolejnym utworem wokalnie zmierzyć się niełatwo. Kiedy McCartney nagrywał oryginał przez kilkanaście godzin, zdzierał sobie głos, żeby zabrzmiało to odpowiednio. Podjęła się wszystkiego panna Florence. Z zespołem Andy Machine zaśpiewała Oh Darling w studiu Abbey Road na specjalnej sesji. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Around all you clowns, let me hear you say. to hide your love away. Hey, you've got to hide your love away. To, że Eddie Vedder zaśpiewał pięknie, to oczywiste, ale to, jak wybrał sobie repertuar, jak dobrał piosenkę, to rzecz zupełnie osobna. Teraz bardzo wczesna wersja Beatlesów z lat 60. jeszcze. Esther Phillips musiała zmienić tekst z uwagi na płeć. Piosenka nazywa się And I Love Him i zachwyciła samego autora, czyli Paula McCartneya, który do dziś twierdzi, że to jeden z najlepszych pomysłów na własną interpretację jego kompozycji. I give him all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love him too. I love him. He gives me everything, and tenderly, the kiss my lover brings, he brings to me. I love him. A lover like ours could never die. As long as I have you near me, bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die. I love you. Shine, dark is the sky. I know this love of mine will never, never die, and I love him, and I love him, and I. W połowie lat 60. krakowski poeta z Piwnicy pod Baranami Wiesław Dymny napisał dla krakowskiego również zespołu Szwagry kilka własnych tekstów do anglosaskich super przebojów, ale nie były to proste tłumaczenia. Pisał zupełnie własne, autorskie, inne teksty. Dlatego nie zapowiem tego utworu, choć po polsku nazywa się Wesele, nie zapowiem tytułu oryginalnego. Proszę samemu wpaść, co to jest. Thank you. nastaje noc, długa noc, a ty wciąż jesteś świąta. Wadłości przyszło wiele, bo przyszli na wesele. Do nas idzie całujący, razem śpiący i tańczący, a ty wciąż jesteś świąta. Przed nami jedna z najbardziej niezwykłych interpretacji Beatlesowych kompozycji w dzisiejszym programie. Kiedyś powstawała płyta, która była hołdem dla George'a Martina, producenta Beatlesów. Na płycie roi się od znakomitych wokalistów i muzyków, ale jest też jeden aktor. Nazywa się Jim Carrey. W roku 1968 George Harrison napisał piosenkę o nałogu do pewnych słodyczy swojego przyjaciela Erika Claptona. Rok później Ella Fitzgerald na swoim albumie nazwanym po prostu Ella wybrała ten bardzo, bardzo nieoczywisty utwór. Kiedyś Ewa Bem nagrała płytę, która była swoistym wyznaniem uczucia. Nazywała się Ewa Bem Loves the Beatles. No one I think Czy ktoś pamięta jeszcze duet z Dreadami z początku lat 90. Nazywali się PM Down i też mają na sumieniu. Kolejny utwór ma historię niezwykłą. Kiedy ukazał się w Wielkiej Brytanii 1 czerwca 1967 roku album Sgt. Pepper, Beatlesi na chwilę zatrzymali świat. Tak wówczas mówiono. David Crosby, jadąc samochodem z Los Angeles do Nowego Jorku, powiedział, że na każdej stacji benzynowej, w każdym sklepie i w każdym samochodzie grał wtedy tylko jeden album. Właśnie Sgt. Pepper. Kilka dni później w londyńskim Savile Theatre swój występ miał wówczas wschodzący na gwiazdę geniusza Jimi Hendrix. Na sali obecni byli Beatlesi. McCartney do dziś wspomina, że to było jedno z największych wzruszeń jego życia, kiedy rozpoczął swój występ od hołdu. 3 czy 4 dni po ukazaniu się płyty zagrał utwór tytułowy. Bring a smile. I'm gonna do this to you.